الان حرفای تو کاش میشد قند و عسل، می آوردم واسه تو گل سر بغل بغل. مثلا حرفای تو کاش میشد قند و عسل، می آوردم واسه تو گل سر بغل بغل، گل سر بغل بغل. رسیدیم به همون چیزی که خواستیم و نشد. مثلا چشمای تو آبی و مهربون میشد، حرف عشق من و تو صحبت این و اون میشد. میشدیم دوتا قناری یا دوتا کفتر عاشق، واسه یه هرچی حسوده میشدیم آینه یه ده، میشدیم آینه یه ده. مثلا حرفای تو کاش میشد قند و عسل، میابردم گل سر بغل بغل. مثلا حرفای تو کاش میشد قند و عسل، میآوردم واسه تو گل سر بغل بغل، گل سر گل سر گل سر بغل بغل. کنار هم تا نیاد سراغمون، حتی باز غصه و غم. می شدیم لیلی و مجنون، می شدیم شیرین و فرهاد، می زدیم به قلب تاریخ، نمی رفتیم دیگه از یاد، نمی رفتیم دیگه از یاد. مثلا حرفای تو کاش می شد قند و عسل، می آوردم واسه تو گل سر بغل بغل. مثلا حرفای تو کاش می شد قند و عسل، می آوردم واسه تو گل سرخ بغل بغل.